السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، يقول المصنفون رحمهم الله تبارك وتعالى: الباب الثاني في الربا. نسمى وتنزي وكتاب شتو الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة كم لانغوا بيلي mbona elezea riba ikiwa katika masala ya tatu ambayo ni anwaa riba, aina ya riba. Tumeanza masala ya kwanza ambapo kuna taarifu ya riba na hukumu yake. Masala ya pili kuna hikma katika kuharamishwa kwa riba, na masala ya tatu hii ya leo ni aina za riba. Tunasema kwamba riba katika lugha ni ziada, na katika sheria ni ziada kati ya moja ya vibadilishano viwili vyenye kufanana bila kukabiliana hii ziada na badala ya kile ambacho kilichobadilisha niwa. Yani ziada tu hadith badalaini mutajanisaini min ghairi an yukabila hadhihi ziada tu yuza. Hii ndio riba, kama vitu vinafanana ni mchele kwa mchele, kisha ukabadilishana kwa kilo moja na kilo moja na robo. Hii robo haina badala ya kile kenye kubadilishanwa, hii itakuwa inaitwa riba. Na hukumu yake sema kwamba ni haram katika kitabu. Allah anasema wa halala Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, ya ayyuha alladhina amanu taqu Allaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Kadhalika masala ya pili ni hikma ya haram. Hikma ya haram ambapo tumeona mashekhe wametuambia kwamba kuamiliana kwa riba kunapelekea watu kupenda dhati nafsi zao na kubweteka katika sala zima la kukusanya mali, yani kuwa watu katika sala hilo wamekuwa ni katika sura ya kujazana, yani wanajazana, watu wanakimbilia au watu wanakusanyika juu ya kukusanya mali kuzipata katika njia sio kwa kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala kama haramisha riba ikiwa ni rahmatan bil ibad, kwa sababu ndani ya riba kuna kuchukua mali za watu bila ya iwadh, bila badala, yani kwa dhulma, kwamba anayeweka pesa anakopesha pesa ili watu wachukue kwa kurudisha riba, anastafidi na mali za watu bila wale ambao wanaochukua ile riba kustafidi na chochote. Kwa sheria ilipoona hali ni hiyo, ikawa imeharamisha jambo hilo. Masala ya tatu ni anwaa riba, mada somo letu la leo. Riba pamoja na kujua hukumu zake ndani ya kitabu, kadhalika katika sunna, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la'ana Allahu akilu riba ila akhir hadith, pamoja na kujua hikma ya uharamu wake, tunatakiwa tujue aina za riba. Tunatakiwa kufahamu aina za riba. Riba ina aina mbili. Awala riba al-fadl, thanian riba al-nasia. Kuna riba ya kuzidisha na riba ya kuchelewesha. Tunaanza na riba al-fadl, ambayo ni riba ziada. Riba al-fadl huwa ziada tu fi ahadi al-badalaini ribawiyaini al-muttafiqaini jinsan. Riba ya fadl ni kuzidisha katika moja ya vibadilishanwa viwili, moja ya vile vyenye kubadilishanwa, maana mchele kwa mchele au unga kwa unga au mahindi kwa mahindi au ngano kwa ngano. Ukizidisha katika kimoja miongoni mwa hivyo viwili, al-tafiqaini jinsan, tena vyenye kuafikiana jinsi yake, yani vyenye kuafikiana. Kama ni mchele hutakiwi kuzidisha ukiwa utakuwa unabadilishana mwenzako kwa mchele, bima utakuwa unabadilishana vyenye kufanana jinsi yake kisha ukazidisha katika kimoja wapo. Nifahamike hiyo taarifu. Kama ni ngano hivyo hivyo, kama ni tende hivyo hivyo, kama ni chumvi hivyo hivyo. Wazi? Mithaluhu, mfano wake, ayashtari ya shakhsun min akhari alfa sa'in min alqamr bi alfin wa mi'atayn sa'in min alqamr. Saa ni kipimo, naita kwa Kiswahili pishi. Nani anaweza akajua pishi kwa ujazo wa kilo ni kilo ngapi? Mwishini, pishi ujazo wa kilo ni kilo ngapi? Musa, pishi ujazo wa kilo ni kilo ngapi? Abbas, pishi ujazo wa kilo ni kilo ngapi? Mbili na nusu. Nimeuliza wadogo wadogo kwa sababu hawana miaka mingi tangu waanze kufunga. Ngawa miaka mitatu au minne, yani mwezi mzima. Kutoa miaka 16, 17, 14, 15, 13. Sababu kishaanza kufunga tu unaanza kuambiwa kuna pishi, kuna zakatu fitri, kuna kadha wa kadha. Hasa kwenye zakatu fitri nataja sana pishi, Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr, sa'a min tamrin, sa'a min burrin, au sa'a min sha'irin. Nasoma sana hadithi hiyo kwa wale wafungaji. Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zaka ya fitri ni pishi. La tende, au ngano, au kadha, sio? Ukishasema pishi tu wale watu waje wa zakat al-fitr waanza kuuliza, "Shee, hii pishi ndo kilo ngapi?" Huwa tunasema pale kilo mbili na nusu kwa zipo kichwani. Kwa mtu mzima tu huwezi kumuuliza pishi akashindwa kukuambia kwa pishi ni nini. Lakini muulize hawa, sababu kwenye zakatu fitri bado, na kama ameanza kufunga basi ana miaka mitatu. Ndio ameanza kufunga zile siku zote. Tapinga baba ashe, mimi naanza kufunga mwezi mzima tangu miaka 7. Wewe ni moyoni hapo sana. Mimi bado tangu miaka 8, miaka 6 tumekuwa shaanza kufunga. Sawa, ulikuwa unafunga, sisi tunaona umefunga lakini unakunywa maji. Watu wakikuangalia ukiona hawakuoni, unaingia mtungini, unakunywa maji afu unajifuta mdomo. Mdomo unakuwa umepauka. Sasa msabibu unasemaje? Haijawahi kutokea hiyo. Hakaza. Kwa kipindi kile ulikuwa unaonekana unafunga mwezi mzima, lakini kumbe wewe mwenyewe unajua kabisa hapa mimi na siku tatu. Ndani ya mwezi mzima, siku ya kwanza kufunga siku moja, siku ya pili kufunga siku moja, siku ya tatu kufunga siku moja. Akizungumzia wanafunga mpaka saa 8, mpaka saa 6. Ala kulli hal, mfano wake ni yashtari ya shakhsu min akhari alfasai. Ni mtu kununua kwa mwenzake alfa sa'in pishi alfu moja min alqamhi ya ngano bi alfi wa miatai kwa pishi alfu na miambili sa'in wadhe min alqamhi ya ngano. Sasa kwamba huyu anapishi alfu moja na huyu anapishi alfu moja na miambili kisha wanauziana kwa kubadilishana. Sasa huyu anampa hii na huyu anampa hii. ويتقابض المتعاقدان العوضين ويتقابض نوانا كبذيانا المتعاقدان ووزيانا جواويلي يعني البائي والمشتري وانا كبذيانا هو ينمبا في مائم يمبيل هو ينمبا فيش الف موجة العوضين زيل بذامبيلي عوضين زيل بذامبيلي في مجلس العقد كتك جلسة إلى إليه موزيانا وانا كبذيانا pale pale mimi nakupa na unanipa. Lakini ukiangalia zile bidhaa zinafanana ni katika jinsi moja lakini hazilingani uzito. Hazilingani ujazo. Ikiwa hivyo ndivyo ilivyo ile ile ziada ile hasa fahadhi hii ziada. Hii ziada wa hiya mi'ata sa'in min al-qamhi ambayo ni 200 ni pishi 200 sawa eh? Yangano la mukabila laha haina mukabili wake. Hii 200 ni kwa kitu gani? Kwa sababu 1000 mukabili wake ni ile 1000 nyingine. Ha, hii 200 mukabili wake ni nini? Nasema ni ziada isiyokuwa na mukabili. Isiyokuwa na mukabili. Ikiwa kama ni ziada isiyokuwa na mukabili katika bidhaa zenye kufanana jinsi moja wadhe anasema wa innama hiya fadlun hiyo inakuwa inaitwa nini? Fadl. Inakuwa inaitwa fadl. Ikiwa itakuwa inaitwa fadl ndio maana yake tunasema ni riba al-fadl. Ha yani wa innama hiya ziyadatun alladhi allati la muqabila laha fahiya riba. Fahiya madha? Hiya riba. No. Ma hukumu riba al-fadl? حرمت الشريعة إن حكمه حرمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في ستة أشياء. شريعة الإسلام محرمش ربا يا فضل ربا يا زيادة katika vitu sita. الذهب صح الفضة والبر والشعير والتمر والملح البر والشعير والتمر إلى أن بيت السيت. ما يقول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء الآخر والمعطي سواء. شريعة محرميشة شريعة كسلام محرميشة ربا زيادة قد قبل سيتا ذهاب فيض انغانو تندنا شوم ذهاب انغانو تندنا شوم. Asema faidha bi'a wahidun min hadhihi al-ashya as-sita itakapouzwa kimoja katika hivi vitu sita itakapouzwa kimoja katika hivi vitu sita wadhi ha bi jinsihi kwa jinsi yake yani kimoja kikauzwa kwa jinsi yake kwa jinsi ya kingine kwamba tende hizo kwa tende ngano hizo kwa ngano chumvi hizo kwa chumvi واضح يا جماعة حرمت الزيادة والتفاضل بينهما هحرميشوا زيادة هحرميشوا زيادة نتفاضل كزيديانا بين هبو بيويل بني كفنانا لحديث أبي سعيد الخدري دليل ياكن حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة dhahabu kwa dhahabu, na tende na na fedha kwa fedha, walburu bilbur wa shairu bishair, na bur kwa bur na shair kwa shair, na bur na shair zote ni ngano, sawa, ambayo tayari iliyotolewa katika makamba makamba yake magamba yake, na ambayo bado haijatolewa katika magamba yake. Watamru bitamri, na tende kwa tende, walmilhu bilmilh, walmilhu bilmilh, na chumvi kwa chumvi. Mathalan bi mathalin, mfano kwa mfano, yadam bi yadin, mkono kwa mkono. Yani vikiwa vitafanana hivyo vitu, kisha ikawa watu watauziana, wazi, wauziane mfano kwa mfano, wauziane mfano kwa mfano, na wauziane kwa kupeana katika majlisi la akdi, wakabidhiane katika majlisi la akdi, katika kikao cha biashara, kikao cha mkataba wa biashara, wazi. Bimana ikiwa sio mkono kwa mkono, na ikiwa sio mfano kwa mfano, yani kilo moja wa kilo moja ndio mfano kwa mfano, na mkono kwa mkono, bimana fi majlisi la akdi, sawa, famanzada au istazada, ikiwa mtu atazidi au akataka azidishiwe, atazidisha au akataka azidishiwe, yani zada huwa binafsi au istazada, italaba bi min akhihi an yazida lahu, fakad arba, mtu huyo atakuwa amefanya riba, mtu huyo atakuwa amefanya riba, al akhidh wal mu'ti, sawa. Na katika riba hukumu ya aliyechukua na aliyetoa wote ni sawa sawa, Allah anawalaani. Al-akhidh wal-mu'ti sawa'un, chukuaji na mtoaji wote sawa. Kisha akasema shekhe, wayuqasu ala hadhihi al-ashya sita, wayuqasu ala hadhihi al-ashya as-sita ma sharakaha fil illa, na hufanywa kiasi juu ya hivi vitu sita vilivyotaja katika hadithi, ma sharakaha fil illa, vile vilivyoshirikiana na vitu sita hivi katika illa, wazi, wayahrumu fi tafadhul, ikawa katika vitu hivyo ambavyo vimeshirikiana ndani yake illa, na hivi vitu sita itakuwa ni haramu ndani yake kuzidisha, itakuwa ni haramu ndani yake kuzidisha, maana itakuwa ni haramu ndani yake kuziana kuzidisha. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja, sawa, ametaja vitu sita kama hivi ndivyo ambavyo ndani yake kunaingia riba al-fadl, wazi. Alafu tunakuja kuona katika hivi vitu sita mchele haupo, katika hivi vitu sita mahindi hayapo. Je, inafaa kuziana kwa ziada hivi ambavyo vimetaja katika sita, au mahindi labda tuziane tu kilo 10 kwa kilo 20, na mchele pia tuziane kilo 20 kwa kilo 40, na itakuwa sio riba kwa sababu haikutajwa? Yaani ndio maana yake. Sasa sheria inasema kwamba vitu hivi sita vimetajwa kama sample, na vimetajwa kwa sababu ndio vitu vilivyokuwa vikipatikana wakati ule. Lakini alhukumu yaduru ma illatihi wujudan wa adama, kanuni hiyo kwamba hukumu inazunguka na kwenda pamoja na sababu ya ile hukumu, wujudan wa adama, inapopatikana na inapokosekana. Wazi? Yani hukumu itapatikana pale ambapo illa itakapopatikana, na hukumu itakosekana pale ambapo illa itakapokosekana. Mathalan, tunahukumu kwamba anayemuuzia mtu mchele kilo 1000 kwa kilo 1200 anakuwa amefanya biashara ya riba al-fadl. Kwa nini? Na kwa sababu nasema kuna illa, kuna sababu. Sababu ni ipi? Nasema kwamba hapa kuna sababu mbili. Sababu ya kwanza, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama alikataza chakula mfano wa mchele, sawa, kisiuzwe chenyewe kwa chenyewe, isiokuwa kwa kufanana, mfano kwa mfano, mkono kwa mkono. Chakula gani hicho? Nasema alikataza ngano. Nasema alikataza nini? Tende. Okay. Kwa nini umetaja mchele? Tunasema tumetaja mchele kwa sababu mtume alitaja tende. Tumetaja mchele kwa sababu mtume alitaja nini? Ngano. Okay. Ni kipi kilichokufanya wewe uunganishe hukumu ya mchele, hukumu ya ngano kwenye mchele? Nasema ni kwa sababu vinashirikiana illa. Ni kwa sababu vinashirikiana nini? Illa. Yani illa iliyokuja kuharamisha ngano ndiyo illa hiyo hiyo inayopatikana kwenye mchele. Haya, ni nini hiyo illa yenyewe? Tunasema illa ni at-tu'mu. Wazi? Wal-kayl. Wal-idkhal. Tukiangalia ngano yudakha kusindikwa, yani kuwekwa katika ghala muda mrefu inakaa. Na mchele pia hiyo yudakha unakaa miezi miwili, miezi mitatu, miezi minne mpaka sita. Okay. Kiangalia ngano yuktat, yukkal, inaliwa. Na mchele pia yuktat, yukkal, inaliwa. Kisha kuna illa nyingine, alkailu. Mchele ngano kule yukalu bil kail, napimwa kwa ujazo, napimwa kwa ujazo, sio kwa uzito, kwa ujazo. Wazi? Na kwenye mchele pia, mchele pia unapimwa kwa ujazo. Kwa hiyo kuna nini? Kuna illa tu musharaka hapa baina ya ngano na mchele. Hunaka illatun musharaka, kuna illa ambayo inaoshirikiana baina ya mchele na ngano. Sasa ikiwa kama ngano ni haramu kuuza kwa ziada na mchele unakuwa ni haramu kuuza kwa ziada pale unapouza yenyewe kwa yenyewe, mfano kwa mfano, limadha alhukm yadur ma illati wujuda na adam, hukm inazunguka na illa yake wujuda na adam. Kwa nini? Kwa sababu hivi vyote vilivyotajwa na Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu ta'ala anhu, Sa'd ibn Malik ibn Sinan, hivi vitu hivi ila zake ni kama ifuatavyo. Katika hivi vyakula ila ni kama zilizozitaja, at-tumu wal-idkhar wal-kayl. Wazi? Na ama hivi vingine viwili ambavyo si vyakula, dhahabu wal-fidda, ath-thamaniyatu wal-wazn. Athamaniyatu walwazi. Kwa hiyo katika madini na vile kufanana na madini ya dhahabu na fedha, kila tutakapopata thamania, illatu thamania maujud fiha au illatu alwazn maujud fiha, na yenyewe inaingia kwenye nini? Yukasa alayhi. Yukasa alayhi. Tutafanya tunafanyia kiasi katika jambo hilo. Sawa? Kwa hiyo unaweza kusikia chuma, unaweza kusikia shaba, zinaingia katika nini? Katika riba pale ambapo utakapouza chenyewe kwa chenyewe, mathalan bi mathali. Fahimtu? Kuna maana akasema alif wa yuzadu ala hadhihi al-ashya'u as-sitta, ala hadhihi al-ashya'i as-sittati ma sharakaha fi al-illa. Zadu ala hadhihi al-ashya'i sittati ma sharaka fi al-illa, kwamba huzidishwa katika hivi vitu sita kila ambacho kinachoshirikiana na hivi vitu sita katika nini? Katika illa, katika sababu. Sababu zikifanana, basi na yenyewe inachukua hukumu ya kile kitu. Fayahrubu fi tafadhul kwa haram illa liyakin ziyada. Kisha akasema watunzi Allah warehemu, fa illatu riba fi hadhihi al-ashya. Sasa illa ya riba katika hivi vitu, al-kailu wal-waznu, ni kule kuwa vinapimwa kwa kilo hivi vyakula, al-burr wa sha'ir wal-milh wa tamr, wal-waznu, na kule kuwa kunapimwa kwa uzito, hivi viwili katika madini adhahabu wa madha walfitta. Wazi? Lakini nakuongezea thamania, sawa? Athamania, kwa sababu leo hii kuna fedha ambazo ni sio madini ambazo ni kupimwa kwa uzani, tuna fedha ambazo ni auraq ambazo ila ya wazni katika auraq haipatikani. Katika auraq tunapata ila gani ya thamani, si tunafahamiana? Katika auraq tunapata ila ya thamani, yani hatuwezi tukajua hii pesa ina thamani gani wazi kwa kuipima 10,000 katika uzani na 10,000 nyingine. Lakini dhahabu kama madini, fedha kama madini ndio tunapima katika nini? Katika uzani. Tutajua gram kwa kupitia uzani. Lakini huko hatuwezi kuangalia riba ziada kwa ziada kwa kupima katika uzani. Tutaangalia thamani 10,000 na thamani 10,000 nyingine. Wadhalika, ukiwa utaacha kutaja ila tusamania, maana yake utashindwa kuchukua hukumu katika masala ya fedha ambazo ni katika maumbile ya auraq, maumbile ya karatasi kama vile dola, kama vile shilingi, kama vile franga, kama vile euro, kama vile rial, kama vile dirham, wahakadha. Dinar, wahakadha. Mefahamiana? Kwa hiyo tunasema kwamba 10,000 kwa 10,000, 10,000 kwa 10,000. Lakini tukibadilishana 10,000 kwa 9,000 ni riba. Kwa sababu hii 1,000 haina mukabil, ni ziada isiyokuwa na mukabil, yani haina badala, yani haina mkabili wake, mkabala wake. Sasa ile kwa tukikosa mkabala wa pesa ambayo tumebadilisha, tunasema hii ziada ni ziada ya riba. Ilake ni nini? Ilake ni kwa sababu ni thamani. Vinapokuwa zinakuja pesa, fedha zenye thamani moja, sawa, kwa currency moja, maana yake zinatakiwa tukibadilishana, tubadilishane mathalan bi matharin, sawa bi sawa. Ah, ikiwa sio mathalan bi matharin, mathalan tuseme dola 100 kwa 200,000 na 10,015, sanaa zipisha tofautiana dola 100 kwa 200,000 na 10,015. Hizi ni fedha lakini zinatofautiana, hazifanani. Hii ni dola, hii shilingi, kwa hiyo zinaruhusiwa kutofautiana thamani. Fa in ikhtalafat al-asnafu fabi'u kayfa shi'tu idha kana yadan biyadin. Zikitofautiana asnaf, sampuli na aina ya fedha, wazi, fabi'u kayfa shi'tu idha kana yadan biyadin, takapokuwa ni mkono kwa mkono. Tumeelewana? Riali 100 au riali dola 100 kwa riali 375, sasa 100 na 375, kwa sababu ya kutofautiana nini? Sinf. Ama dola 100 kwa dola 100, riali 100 kwa riali 100. Basi sasa riali 100 kwa riali 100, mbona watu wanapeana pesa sawa sawa na zinafanana? Ndio, si watu wao wanaombana chenji? Sawa, watu huwa wanaombana chenji katika pesa zenye kufanana. Kwa hiyo tukiombana chenji tusizidishiane, kama vile watu wa daladala huwa wananunua chenji. Daladala wananunua chenji kwa Dar es Salaam, katika vituo baadhi huwa watu wanapanga kabisa 100 150 50, kwa zinakuwa 100 100 950 labda au 900, akija anachukua zile 900 anatoa 1,000. Ile ni biashara ya riba, kwa sababu ni fedha kwa fedha, sawa, zinaingia katika hiyo. Tunaelewana? فيحرم التفاضل في كل مكيل وموزون. Kwa hiyo itakuwa ni haramu kuzidishiana ikiwa tutauziana vitu vyenye kufanana na vitu vile vikawa vinapimwa kwa kilo au kwa uzani. Yaani vinapimwa kwa ujazo, sawa sawa, au kwa uzani, bimaana kwa uzito. Tumeelewana? Watu wa dagaa mpo, dagaa ni chakula, inawekwa kwenye ghala, inahifadhiwa dagaa miezi mitatu, hifadhika, ndio kulifanya riba. Kilo moja kwa kilo moja, kwa sababu illa tayari umeona atuhangaiki na dagaa kwa sababu azikuepo kipindi hicho eti tusizingize la sisi tunaangalia tu illa maadamu kwamba inaliwa na inapimwa kwa kilo au inapimwa kwa uzani yote kavyokuwa wale wauza dagaa wanajua kwamba inapimwa kwa uzani au inapimwa kwa kilo wazi eh halafu ni katika vyakula vyenye kuwekwa yuktat kwa nini hizi illa zinatajwa nyingi ili hizi illa zinapotajwa nyingi maana yake wakati fulani kinaweza kikawa ni chakula lakini kisiwe kina sifa ya kuingia ndani yake riba sinaelewana mathalan nyama wametofautiana na wachoni kama nyama inaingia kwenye riba au haingii kwenye riba una kilo moja unaweza kuuza kilo moja na nusu kilo moja kilo ya nusu au kilo moja ya robo au kilo moja kilo mbili kwa nini ah nyama si yuktat na au yukad na au yuzan lakini hal yudakhar la yudakhar la madama la yudakhar la yadkhul fi ribawiyat madama haiwezi kuwekeka haiingii katika vitu ambavyo ndani yake inaingia riba mchicha inaingia katika chakula ndio inapimwa kwa kilo kwa uzani hiyo ndio tutakavyosema haya yudakhar ma yudakhar basi inaingia katika kwa mfungo moja kwa fungo kwa mafungo mawili inaruhusiwa kwa ndio maana hizi illa zimewekwa ili kuweza kukifafanua kile ambacho kilichopimwa ndani yake zifanane ukweli wa kufanana na visipofanana katika moja miongoni mwa ila maana yake kile kinajivua kinabaki katika hukumu yake chenyewe unanifahamu vizuri kwa hiyo ili uingize kitu katika riba ni lazima ila zote ziungane hadha inda aljumhur kwamba ila zote zikubaliane lakini ikipatikana ila moja ila nyingine zipatikane inawezekana kitu kile kikaa bado hakiwezi kikasifika yaani ile kiasi yake inakuwa bado haijakamilika. Ile kiasi yake inakuwa bado haijakamilika. Kwa naonyesha mfano ili nini usijengee yani usisowe ile masala kwa upana eh ukajifungua hali ya kuwa masala ina nini ina wigo wake. Samaki yuktat naam yuktat yudakhar ha samaki wa bichi yudakhar ma yudakhar wa samaki wa kavu ha yudakhar baada ya kuwa umetengenezwa katika sura ya ukavu maana yake ni kwamba wanawekeka samaki wa kavu wanawekeka zaidi ya tadaga wala wanaweza kama miaka 4 siku ukitaka kumpika mpaka umchemshe na umroweke wiki mbili ndio atafunike. Sinivyo ilivyo? Wale samaki watongwe. Kwa sasa sisi tunaangalia hatuangalii samaki kama samaki, tunaangalia illa. Sawa. Zile illa zikamilika maana yake na yeye atakuwa wakati tunauziana samaki wa kavu kule lazima tulinde masharti ya riba tu, riba al-fadl. Sasa mbuzi unafaa kuuza mbuzi mmoja kwa mbuzi wawili ng'ombe unafaa kuuza ng'ombe mmoja kwa ng'ombe wawili ha waka alhadith baqiya tutakurejea rejea bidayatul mujtahid wa nihayatul muktasib kwa kitabu cha buyombo babu muamalat ha kitabu almuamalat kama sala ya buyu ribawiya wazi anwa riba ya murshid alhafid hii ilikuwa ni aina ya kwanza ya riba aina ya pili ya riba riba nasi'a ina pili ya riba ni riba an-nasi'a riba an-nasi'a huwa ziyadatu fi ahadi al-iwadain muqabil ta'khir ad-dahr ni kuzidisha moja ya bidhaa mbili kwa mkabili ya kuchelewesha kulipa. Sawa? Nakwenda kwa Muhammad nikope 10,000. Nitakulipa 10,000 na pamoja. Hii riba nasia. Nikope 10,000, nitakulipa 15,000 kwa mwezi. Hii ni riba nini? Nasia. Kama unazidisha moja kati ya venye kubadilishwa viwili tena venye kufanana. Mukabil taakhiru dama. Kwa mukabil ya kuchelewesha nini? Kulipa. Na hii ndio ambayo watu wengi wanasema kwamba hii ni biashara. Kama vile biashara, sinawa mimi nauza, natoa hela, nanunua, nauza, napata faida. Sina wewe nakupa pesa, unakaa nayo, alafu unaniletea kwa faida. Watu hawa Allah kishawaelezea. Dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Wazi? Hivyo ni kwa sababu wao walisema hakika biashara ni kama riba. Kuuza na kununua ni kama riba. Yaani sura zao zinafanana. Allah kisha akawapa hukumu ya viwili hivi. Kimoja kipo halal na kingine kipo haram. Asema halallahu al-bay'a, Allah amehalalisha biashara, wa harama riba, na ameharamisha nini riba? Au taakhirul qabd. Au taakhirul qabd, au kuchelewesha kukabidhi. Fi bai'i kulli jinsaini tafaka fi illati riba al-fadl. Sura nyingine ya riba nasia. Ni kuchelewesha kupokea. Sawa eh? Katika biashara ya kila kimoja katika jinsia mbili vilivyoafikiana katika ila vilivyoafikiana katika ila. Yaani bi maana kule riba al-fadl. Kule kune riba al-fadl. Tunaweza tukabadilishana mathalan 10,000 kwa 10,000 ya shilingi Tanzania. Sawa? 10,000 kwa Tanzania shilingi 10,000. Lakini tukachelewesha kabdu. Tukachelewesha kabdu. Nikakupa 10,000. Wazi? Ili unipe 10,000 ya chenji, lakini sio katika kile kikao. Sio katika kile kikao. Nikakwacha au utakuja kuchukua baadaye. Sio watu wanasema niachie tu 10,000 utakuja kuchukua baadaye chinji yako. Wazi? Ile inaingia katika riba madha, riba nasi'a. Umeelewa hiyo sura? Ha? Umeelewa? Ile inaingia katika riba nasi'a. Vinafanana vile vitu na wala hamjazidishiana, lakini lam yakun fi majlisil aqdi. Lam yakun fi majlisi al-aqdi, hamkupeana katika kikao cha biashara, kikao cha mkataba wa biashara, ile inaingia katika sura ya riba nasi'a. Kaifa yadkhulu fiha litakhirihi akhir al-qabd, kwa kula kuchelewa kukabidhi, kwa kula kuchelewa kupokea, kwa umepeleka 10,000 ukaondoka utakuja kuchukua chenji baadaye, au mtu kakupa chenji utamletea 10,000 baadaye. Basi na hawe na 10,000 yako, chukua tu chenji wapo mpelekee. Hada yadukulu fi madha? Fi riba nasia. Na hii tunarudia sana. Tunasema sana. Ha? Mungu kiuliza kusema mambo ya chenji. Riba inaingiaje kwenye chenji na kadha na kadha. Naingia katika sura. Laisa ahaduhuma nakdan. Anafafanua tu haya maneno. Kwamba hakuna mmoja wapo aliyechukua, yani hakuna mmoja wapo katika wale wawili aliyechukua pesa cash. Nakdan maana yake cash. Laisa ahaduhuma nakdan, hakuna mmoja wapo aliyechukua cash. Wazi? Hiyo inaingia katika riba an-nasiha. Kinachotakiwa ni nini? 10,000 kwa 10,000, yadan biyadin, mathalan bi mathali, mathalan mathalan sabe fundu kwa 10,000, yadan biyadin fi majlis al-aqd, nikupe unipe. Na mithaluhu fanwaki ayabia shakhsun alfa sa'im min alqamh, mtu auze pishi 1,000 ya ngano bi alfi wa mi'atai sa'im min al-qamhi, sawa, kwa pishi 1200 ya ngano, limuddati sana, limuddati sana, kwa muda wa mwaka mmoja. Wazi? Fatakunu ziyadatu mukabili imtidadi al-ajal. Hapa ziyada imekuwa mukabili wa kule kurefuka. Ha? Sababu wewe umetoa 1000 utarudishiwa 1200 kwa sababu tu ya ule mwaka, ya ule mwaka. Kale ka 200 kwa sababu ya wewe kukaa mwaka mzima hauna ngano yako. Wazi? Fatakunu ziyadatu mukabili imtidadi al-ajal. Ziada inakuwa ni mukabili ya kule kurefuka kwa muda. Wazi? Kwa hii inakuwa ni riba. Au yabiu kilu shairin bikilu burin wala takabadhani. Auze shairi kwa buri ambao sifa zake zinatofautiana, lakini wasikabidhiane fi majlis al-aqd. Wala takabadhani, wasikabidhiane katika majlis madha? Al-aqd. Huyu ampe kilo 1000, kisha mwingine aseme takuja kukupa baadaye kilo zako 1000. Zote zinafanana, ni moja 1000 kwa 1000, lakini la yatakabadhani. Wazi? Wayabiu kilo shairi bi kilo burrin wala yatakabadhani. Wasikabidhiane. Wazi ya jamaa? Hukumuhu at-tahrim. Biashara kama hii hukumu yake ni nini? Haram. Fa inna an-nusus al-waridati fi al-Qur'an wa sunnah, hakika nas zilizokuja katika Qur'an na sunna, al-muharrama, al-muharrimatu lir-riba, zenye kuharamisha riba, wal-muhadhiratu min at-ta'amul bihi, na zenye kutahadharisha watu kuamiliana kwa muamala wa riba, yadkhulu fiha hadha an-naw'u min ar-riba dukhulan awwaliyan. Inaingia aina hii ya riba tena kuingia kwa mwanzo kabisa. Wa hadha huwa alladhi kana maarufan fil jahiliya, na hili ndilo ambalo lilikuwa likijulikana katika zama za jahiliya. Wa huwa alladhi yataamalu bihi albunuku ribawiya fi hadha nasr, nalo ndilo ambalo watu katika mabenki ya riba wanataamali nalo katika zama zetu hizi. Ndio biashara ambayo inaofanyika katika mabenki ya riba. Unakwenda kukopa 1050, utalipa kidogo kidogo mpaka baada ya mwezi 1055. Sivyo hivyo? Unakwenda kukopa 1,100,000, utalipa kidogo kidogo 1,120,000 kwa mwaka mmoja au mwaka au miaka miwili wa haka. Wazi? Naam, anabi Said al-Khudri radhiyallahu تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الذهب والفضة. أنا سيما متومي صلى الله عليه وسلم بعد أن كتاج الذهب نفيدة قال ولا تبيع منها غائبا بناجز. نا مسيوز كتك هزو ذهب نفيدة غائبا ذهب إليكو هايبو بناجز وذهب إليكو إيبو أو فيدة إليكو هايبو binajizin, kwa fedha iliyokuepo. Ndio ile 10,000 iliyokuepo yenye kutakiwa chenji, kwa 10,000 ya chenji iliyokuwa haipo. Sawa eh? Aiyo. An-najiz wal hadir. Wa fi lafdhin ma kana yadan bi yadin fala basa bihi. Katika lafdhi imekuja kwamba ikiwa ni biashara vitu vyenye kufanana na vikao vimefanana ujazo wake, uzito wake, uzani wake, ha? Ikiwa watu watauziana mkono kwa mkono, falabasa bihi, utakuwa hakuna ubaya. Wa makana nasia fahuwa riba. Makana nasia fahuwa riba. Na kile ambacho kilichokuwa ni nasia, yani watu wanabadilishana vitu vinafanana, wazi, lakini kwa ziada mukabili wa taakhir. Kwa ziada mukabili taakhir, hiyo ni nini? Hiyo ni riba. Au vikawa vyenye kufanana bila ziada, lakini kwa kuchelewesha kukabidhiana, hiyo itakuwa ni nini? Hiyo itakuwa ni riba. Wazi ya jamaa? Wazi? Tufahamiana? نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.